capitulum quadragesimum et alterum, rationes menuendi positivum. Menuetur ei regione positivus ad positis prepositionibus. Sub tristis, sub rusticus, sub obscurus, sub asper, sub invidus, sub inanis, sub fuscus, quod idem accedit in verbis, sub pudet, sub irascitur, sub olet, sub ridet, sub odoratur, sub timet. Menuetur et ad verbiis appositis. Non nimis molestum est, ut cunque jucundum fuit. Aliquantulum mordax, quae verbis etiam adjunguntur, ut cunque sapit, Paululum delirat. Praeteria deformatione in vocem diminutivam, quae varia fingitur, argutulus, acutulus, minutulus, ranquidulus, putidulus, diutule, saepicule, ebriolus, sciolus, tenellus, nigellus, integellus, philosophaster tullius, comparativus positivi loco diminuit. Ut tristior, id est sub tristis, sed ferme in vitium accipitur. Adito adverbio Paulo et cat elepsin, vir integer quidem, sed severior. Id est Paulo severior quam convenit. Facundus homo, sed Paulo loquacior. Is igitur modis vitium ferre significamus cum extenuatione. Diminuuntur et verba vocis deflexione. Ut vellico, cantillo, cantito, volito, dormito, victito. Parum et non ad modum idem efficiunt. Ne parum molta scire viderentur. Vir non admorum senex. Non admorum adolescens. Non perinde sapiens ut dives. Non satis mihi liquet. Parum mihi liquet. Minus compertum habeo. Idem efficiunt vix et semis. Vix et semis. Vix vivus. Semi vivus. Vix bene graeca. Parum bene graeca. Cum semi viro cometatu. Cum semi viro cometatu. Id est parum virili. Ad idem valent saltem et at. Cato. Si non eodem die, at postridie. Si non eodem die, at postridie. Marcus Tullius. Si non propinquitatis, at aetatis suae. Si non omnes, at humanitatis rationem haberet. Si non primus, certe non postremus. Si non primus, certe non postremus.